võta saade kaasa ja kuula, kus tahad. Raadio 2 äppis nüüd saadaval ka muusikasaated. Tehnomuusikaga on stuudios Merimell. Tere, kõik see masina rahvas. No, what's up, no? Kuidas käsi käib? Ma arvan, et väga hästi sellepärast, et nädala vahetusel oli ju masina pidu ometigi. See oli mega kõva. Aitäh kõigile, kes kohale tulid. Ise fännasin terve saaeg Fokkeed. Ja ei, ma ei vannu üldsegi mitte. Fokkee oli siis külalisartistiks seekord masina peol ja oi, kuidas see mees küttis. See oli mega hea. Aha, ja siis kohe teritaks ära ka sellise mehe nagu Skuutri. Tal oli vist mingi 90 pidu kuskil, ma ei tea, see laulukalu või Hollywoodis või kus iganes, whatever. Igaste Sarra Skuuter tuli pärast ka klubi stuudiosse, rockis seal vähemalt 3 tundi meie tehno järgi, nii et tundub, et sobib. Meie tehno on okei. Aga alustame saatega Teotronic ja Touch the Ground. peale Arjun The Gale. Loo nimeks on Are You There? Remixiaks Stefan Hintz. Mõtlesin, et panaks juba saate ilusti käima ära. See on Megatrack, töötab iga kord jällegi klubis. We'll be right back. selline artist nagu Sakalmeria. Ma loodan, et mitte nõieti. Loo nimeks on Heika ja remixeks Pasmoi. Pasmoi on selline tehnomees, et teda peab kindlasti elus vähemalt korra ära nägema. See mees on kõige õigem reivi tehnomees minu meelest. See on mega hea asi. Artistiks on Stranger ja loo nimeks on Learning Curve. Sellised asjad töötavad lihtsalt alati. Alati. Nii hea. oi kui ilus. Ma jälle rokin siin nii julmalt üksi stuudios. Väga, väga okei. Ja no muidugi pange veel kläpku peale. No kas saab olla veel täiuslikumalt tehnolugu? On number ja see number on 138 väga, väga salapärane ja loo nimeks on Madre Muerte Läheb kohe meelde mingi seebikas Madre Muerte Ma ei tea, mida see tähendab, aga see kõlab väga hästi Thank you. Oi, see mees on Peter P. Jällegi minu jaoks väga värske avastus. Aga oi, mis kraami see mees teeb. Minge vaadake kõik YouTube'id, SoundCloudid üle. Puhtad hitid. Ja loo nimeks on Roots P. Kallasin kiiresti järgi, kes tahab seda meest näha laivis, minge 10. septembril Belgiumisse ja on ta sellises klubis nagu The Gay Dance. Läheks või isegi, aga noh, olen Berliinis, rockin siis seal, tulge ka! see mees on Jamie House. Loo nimeks on Broken Form. Ja remixijaks jällegi Stranger. Oi, olge valmis. We'll be right back. Station. Oi, see on nii julm asi. Ma ei tea, kas te olete valmis. Oi, ma ei tea isegi. Jällegi mees Peter P. ja loo nimeks Extrovert. Läksime. see lugu tehti siis, kui mina alles sündisin või tähendab ei ole veel sündinudki. 93 sündisin ja 92. aastal on see lugu tehtud. Mitte keegi ei tea, kes see on artist. Ma ei mäleta, mis label see oli. Igastas mingi label lasi selle välja ja story oli olnud selline, et labeli omanik oli nii-öelda mingid kassetid leidnud endal kuskil vanaema pööningult ja kassetide peal oli see. Nimeks siis ongi pantud Unknown Artist ja loo nimeks pantud Radio 3. On mega hea. Ütleme nii, et see on minu uus lemmik. Teeritaks sõpra Tarmot, kes mulle selle YouTube linki share'is. Isegi tegin lahti ja nüüd on see siin. September, tulge Vilniusesse, seal on selline asi nagu Lohtas festival ja seal esineb see mees, Schafferstein. Ütleme nii, et tuleb tasub kohale tulla, sest et minul on see, ütleme nii, et neljas kord juba. Julgeks väita, et äkki olen Eesti number üks fänn. Mul on isegi särk tehtud. Oh. Prantsuse tehno. Super. Aga ühesõnaga, saade saab otsa. Ma loodan, et sobis. Oli hea, mul oli küll hea. Kellel siis on vaba aega, lähme Vilniusesse. See mees Lohtas festivalil 2. september. Väga aega. Ja teistega kohtume järgmine kolmapäev. Bye, tšau!